Ben hep böyle yaşamaktan, derde çare aramaktan, hiç gülmeyip ağlamaktan, mutsuzluktan davacıyım. Ben hep böyle yaşamaktan, derde çare aramaktan, hiç gülmeyip ağlamaktan, mutsuzluktan davacıyım. Karşılıksız sevgilerden, yalan yere yeminlerden, kahır dolu gecelerden, sabahlardan davacıyım. Karşılıksız sevgilerden, yalan yere yeminlerden, kahır dolu gecelerden, sabahlardan davacıyım. Hep arkadan konuşandan, ayırmaya çalışandan, sevenlere karışandan, kötülerden davacıyım. Hep arkadan konuşandan, ayırmaya çalışandan, sevenlerle uğraşandan, namertlerden davacıyım. Davacıyım, davacıyım, kötülerden davacıyım. Davacıyım, davacıyım, namertlerden davacıyım. Gözyaşıyla boğulmaktan, bin bir dertle yoğrulmaktan, boş ümitle avunmaktan, yalnızlıktan davacıyım. Gözyaşıyla boğulmaktan, bin bir dertle yoğrulmaktan, boş ümitle avunmaktan, yalnızlıktan davacıyım. Sevdiğimi görmemekten, nerede nasıl bilmemekten, her an yeniden ölmekten, ayrılıktan davacıyım. Sevdiğimi görmemekten, nerede nasıl bilmemekten, her an yeniden ölmekten, ayrılıktan davacıyım. Hep arkadan konuşandan, ayırmaya çalışandan, sevenlerle uğraşandan, kötülerden davacıyım. Hep arkadan konuşandan, ayırmaya çalışandan, sevenlere karışandan, kötülerden davacıyım. Davacıyım, davacıyım, kaderimden davacıyım. Davacıyım, davacıyım, namertlerden davacıyım. Davacıyım, davacıyım, kötülerden davacıyım. Davacıyım. Yalnızlıktan davacım. Davacım. Davacım. Davacım. Kötülerden davacım.